أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد ددي آيات دما قبل سرا مناسبت داري جمعه الله جل جلاله د فرضي منځونو تذکر او کلا اوس الله جل جلاله په نوافلو کې چې کوم بهترین نفل لې چې نفل د تهجد دی دا ذکر الله جل جلاله کوي. الله فرمایي و من الليل او تو ادریگ پا بازی دشپکی نفتحجد بیهی نافلت اللہ تو بیداری کوا بیدارو سا پا دی قرآن سرا پا مسکین نافلت اللہ پا دا سی حال کے چدای و زیادی عبادت تے لکا استاد پارا اے پیغمبر دی جملہ کی تفاصیل اغلق سیواری اللہ پر مائل و من اللیل او پا بازی دشپا کی نوٹو لشپا تحجد اغا نشتا تحجد اغا خوب ام پکار دے دا دا بدن حق دے او دا نبی علیہ السلام معمول مبارک او دا صحابہ معمول ام دا دشپے پس ایسا کے تحجد کل نددی وجہ اللہ پر مائل و من اللیل او بازی دشپی فتحجد نو تحجد عربی کے اغد ازداد نہ دے پمانا د اود کے دوم راضی او پمانا د بیدار پات کے دوم راضی نزل تک پمانا د بیدار پات کے دو دے فتحجد بھی تو فست بیدار اوسا بھی په سبب دے قران معنی یعنی بیدار اوسا او دا قران وایا د شپې په تحجد کې هغه وایا نافلۃ لك چې دا به یو زیاتی شی رسته لپاره نو اوس دا خبره هغه د ساته لومنه مسله د تهجد مدال هغه ما بیان کړه چې تهجد او ټولش په نسبت باندې شپه کې نبی علیہ السلام دا سکلی دي صحابه هم دا سکلی او دویما مسئلہ دا یادو ساتھ ہیں چه اللہ اوپر محل پتحجد بیدارو سا نو پتہو لگی دا پا بازی دشپک بیدارو سا نو خوب ورل شرط نای تحجد دا پا کہ او سڑے دشپی نشی پاسی دیو دا ٹیم نو اپلو کی حبرم زیان تعالی ناغم دا انسان دا پارا تحجدو کی حصہ بھی زکر دا تحجدو دا پارا شرط نا دے قرآن کے اللہ اوپر محل پا بازی دشپک تو بیدار اوسه په قران سره دا ټیم سره درې نو خپل وکړو نو بیدار اوسې دا قران یو په نو خپل کې ناغتم د تهجد ثواب ملوي. البته افضل خبره او بهتر خبره چې پاګې باندې اکثر تور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه معمول پاتې شوی دی نو هغه تهجد کولی په اخر د شپې کې لاګي فضیلت سی وایي زکه حدیث مبارکاو کې راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دے صحیحین و روایت دے چی انزل ربنا کل لیلتین لا سماع الدنیا اللہ جل جلالہ ہر شپا د خپل شان مطابق اسمان د دنیا ترازی تردے پورے چی دش پی اخیری سلس پا دشی او دا غٹیم کی اللہ جل جلالہ دعا گانیم کبلے او دا غٹیم کی نوافل بہترین ٹیم دے نو دری وجنا اگا بہتر ٹیم اگا دا گا دے انور کو سوک دا ٹیم کئی نو د دې ثواب دی ځکه حدیث کې راځي ان الرجل اذا سلم الامام حتى ينصرف حسب له قيام الليل انسان د امام سره مزه کیو بیا د کور تلل شي نو د پرم قيام الليل دا یې ثواب لګري قيام الليل کی تعجود کی هغه بیا اضافي ثواب شي بیا درېمه مسله هغه د تهجد متعلق فضیلت یاد ساتي نو فضیلت دلته نه بیانوم هغه به ان شاء الله تعالی هغه به یوشته مصیبره کې تفصیلی بیان کو خودم را کړې خبره هغه یاد ساتي چې تهجد کې د تهجد د مز دومره بهترین مز د چکم سکم دریان پاک دی انور منځونه کې ریا کې دی چې هغه د شپې بل انسان په مخ کې نورانیت پیدا کیږي بل انسان هغه سره مضبوطی کی طاقت ورکیږي چې پاکشي هغه پکې پیدا کیږي انور تفصیلی پزایل ان شاء الله هغه به وشته مصیبره کې بیا سلورمه مسله هغه دا یاد وساته چې تهجد د دې حکم سره نو په ابتدا د اسلام کې دا خو اتفاقی مسله ده چې په نبی علیہ السلام باندې فرض مکه کې زګر انور پنځه منځونه اغل پر شوینو نو چې پر شوینو په هغه وخت کې سورته مزمل نازل شو او په هغه کې د نبی علیہ السلام دو سلام باندې فرضیت او په امت باندې فرضیت یا ایها المزمل قم الليل نصفه او انقص منه قليلا نو په هغه کې نصفه یعنی مشبه تهجد اغا یا د نیم شپې نه کم یعنی درې مېسا یا د نیم شپې نه سیوا یعنی دوی شی تهجد نو یا یو ثلث درې مېسا یا د یو ثلث نه سیوا نیم مېسا شپه دغه عبادت اغا فرض او یا د نیم نه سیوا یعنی دوی ایسی اغا مسکولو او قران لستلو شپې او دا یو ایسا خوب نو دا حکم ابتدا کی پا امت باندیم پرزو او پا نبی علیہ السلام باندیم صلاة اللیل تحجد فرزو بیا تخبیب را گئے نو پا حق دا امت کی دا تحجدو نسخر علی تحجد منسوخ شو پا پینزو منزنو سا البتا اغا استحباب یا سنتیت اغا اسم باقی دی قبران زیان تعالی فقرو ما تحسر من القرآن بیا دا خبره چې د نبی علیہ الصلات والسلام باندې په خپل باندې واجب او که واجب نه امت نو منسوخ شي وي وجوب او فرضیت نو بعضی علما د دې کال چې په نبی علیہ الصلات والسلام باندې واجب او تر اخره پورې او ای دلیل کې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها حدیث پیش کړي پیغمبر علیہ السلام به فرمایل سلاسن هن علی فریضه وهي سنت لكم دیسې د نداسي دي چیا په ما باندې فرض دي او تاسو ته بار سنت دي یو پاغي کې وتر دي یو پاغي کې مسواک دي ایو پاغي کې د شپې مز دي پیغمبر علیه السلام پر مله تاسو ته بار سنت طریقه ده او په ما باندې دا درې واړه فرض دي او بعضی دلته کې دلیل دام پیش کړي دویم دلیل دا پیش کړي نه په لتلک به معنی فریضه تلک پیغمبر د شپې تهجد کوا پدا سے حال کے چدا ستاد پر فریضہ دا نو بنا پدا دو دلیلو باندے بازی ہوئی نبی علیہ السلام باندے خیر پوری پرزو او تفسیر مظہری والا ہوئی صحیح خبر دارا دا نبی علیہ السلام نم فرضیت منسو خبرم زیادن دارا او دلیل دا اغو یو دا آیات تے اغوی دا فرضیت پر چی الفاظ استعمالی کی که فرض وی نو نافلتن علی کا علی لفظ استعمالی دا دا ربی چال لے چه کم شے کی لزوم رازی نائی کی لفظ دا علا رازی غلط ہے کہ بلام نو نافلتن لک بلکہ نافلتن علی کا با خبرم زیادن دارا دا تابانی اسی وی پریزن او دویم دلیل دا اغی دا پیش گئی چه دا ابو امامہ سے او دا بازو صحابہ دا بازو صحابہ ننور نرویت حدیث دا مویرہ دے غالباً چه پیغمبر علیہ السلام بہت رہی دے دا شپی دم رجی دا قدمون بے او پڑسی دل پیغمبر علیہ السلام تا ویلش چیا رسول اللہ ستاخو اللہ مخ کے او رست گناو نماغ کلی دی نو تا دا شپی دم را اگد منزو نسل لگے نو پیغمبر علیہ السلام جواب کی سوئے افلا اکون عبدن شکورا ایزد اللہ شکر گزار بندہ جوڑنشم نو که پرز وینه نبی علیہ السلام وی ویلو چې په ما باندې پرز دی خدای د شکریه مزدی او نپل مزدی زدا الله شکر گزاری و نکم دا نه وی چې دا په ما پرز دی زکه او درګم دور او دوب دی دا زما مجبورانو درګم دا د الله پرې زرا خدا سیونه وی او دریم دلیل تفسیر مزری والا پیش کړی دی چې نبی علیہ الصلات والسلام بس صلاۃ اللیل هغه پس ورلې باندې کو د عبد الله ابن عمر سے روایت دی چې اشاره سره به کو سورلې به چکم طرف ته تلب سورلې به کو الا الفرائض یوتر علی راتلتی او صرف فرائض هغه نه او دا غرنګي د صلاۃ اللیل چې د نبی علیہ السلام په اشاره سره کو نو د دین معلومیږي چې دا نبی علیہ السلام د پرم نفلو او په نبی علیہ السلام فرض نو دا یو اختلافي مسله ده بیا پنځمه مسله دا یو ساته د تهجد متعلق چې تهجد دا مستحب دی او کلا سنت مؤکد دی چې څنګه موږ تاسو مسبین سره سلور سنت مؤکده مخکې کو درستو کو او دا غرنګي مسبین سره کو سلور مخکې درستو ماسوتن کې دوا کو او دا غرنګي سار کې دوا کو نو آیا تهجدم دا غرنګي دا سنت مؤکده دی او کو مستحب دی نو تفسیر مظهری والا وای والمختار عندي انه من المؤكدات مختار خبر او زم ما په نسبان لاله چې دا مؤكد دي خبرم ده نه دا سنت مؤكده دي کول پکار دي په عذر وغيرها د وجه نه پاتې شو ورنه کول پکار او هغه بعض علما مستحب وي او دا هغه وي دا مؤكد دي ځکه مؤكد دي یو وي هغه نبی اسلام په مواظبت کړ یو دلیل دا دي دویم دلیل دا دي د پیغمبر علی السلام مخکې د اوسلی ذکر وشو چې هغه ودی تر دې پورې چې سبا شي نبی اموز لپاسی پیغمبر علی السلام پر ملزا کرا جنن بال شیطان په وزنی دا غسلې دي چې شیطان د په وکی میتیا ذکرې نړیل تکي ملامتیا او عتاب او سزا راغلې ده نبی علی السلام زورنه کړې ده په وکی شیطان میتیا ذکرې دي او ملامتیا او زورنه د په موکدات او راضی په مستعبد او په نوافل ناراضي نوې دویم دلیل هغه ده نو د دې دوه دلایل په بنا باندې هغه وای چې دا تهجد هغه مؤکد دی او دا مستحب نه دی او بعض علما وای دا مستحب دی یعنی نفل دی که انسانو کړي اضافي ثواب دی او کوي نه کړنو ګناګار به نه دی بیا بل مسله هغه دا یاد ساته چې د نبی علیہ الصلات والسلام د قیام اللیل کیفیت او طریقه سوا خبر هم ځین تعال نو دي کې ډېر تفصيلي روایت دي زلون ته کې وضاحت هغه تاسو ته کوم یو د تعداد متعلق کیفیت تعداد د نبی علی السلام سو نو د دوه بعضو روایتو کې راځي چې پیغمبر علی السلام 15 رکعات او نو دا معلومه خبره ده پیغمبر علی السلام به وتر تهجد نن رستو کول دا معلومه خبره ده نو په دې کې دوه تهجد شو درې پکې شو ویتر شو نو دوارا کاتا تاجدم ثابت شو بعضو روایتو کی راضی پیغمبر علیہ السلام وو رکاتا ہو نو چه دری پکی ویتر شو نو سلور پکی سشو تاجد شو دوام ثابت شو سلور ما ثابت شو بعضو روایتو کی راضی پیغمبر علیہ السلام نا رکاتا ہو نو نو رکاتو کی دری رکاتا ویتر شو اسپاک رکاتا تاجد شو بعض و روایاتو کی راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام یول اس رکعت وکړو ندرې پکې وتر شو اته پکې تہجد شو بعض و روایاتو کی راضی 13 رکعت دیان لس رکعت وکړو ندرې پکې تہجد شو او درې وتر شو لس پکې بعض و روایاتو کی راضی هغه 15 رکعت نو دولس پکې تہجد شو درې پکې او بعض روایاتو کی راضی ولسم اخری سٹیپ خبر هم ځین درلا نو بیا پکې دا غدري وتر شو خبر هم ځین درلا او سوار لس پکې شو تہجد شو بیا دې تفصیل کې ځان په پته پويږي بعض دا ټول تہجد حساب کړی دی او بعض دا سکار کړل دي چې وې داړو بنی دوه رکعات لکه بعض روایتو کی راضی چې پیغمبر علی السلام کله شروع واچولا نو نبی علی السلام لومبنی دوس پک رکاته وکړه. نو باز علماء دا لومبنی دوس پک رکاته هغه تحیت الوضوء حسابي او باز پکې دو سنت حسابي نو دا تعداد کمیږي او را کمیږي. خو په هر حال سرد وتر د مجموعه او سرد سنتو یا د سنتو علا وتر او دا رنګه تحیت الوضوء او تهجد د دې درو والو مجموعه چرواله نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث مبارکاو کې د پی د دوو نواله ترسو پوری تلول لسو پوری ثبوت ملاویږي په حدیث کې. نو استاغه حالا ک تهجد وکي او کسلور کې او کشپک کې او کاته کې او کلس کې او کدولس کې او کو سوار لس کې او کډیر کې نو ډیرم کول شي نو په لکه سمسل نشتا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ثبوت دارانګي راغله. بیا دا مسله یادو ساته پری مسله ځان پوهه کې تهجد مونږه تاسو کو اوسه پوری په دې باندې پوهه نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام انداز هغه مختلف. بعد ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع کړو د وس پک رکعاتونه وکړو نو بیا ولګیرو خو وګدو رکعاتونه وکړو دوا نو بیا په کمیره روان شو دوه داګې نه کم کړو نو دا نور کم کله کا سړی چې ستړي شي او په مزه مزه سټپ بای سټپ لاندې راځي نو دوه داګې نه نور کم وکړو نو چې نور دوه کې پاسه داګې نه کم تلاوت وکړو نو چې په پینځمه پیره پاسه نه داګې نه کم تلاوت وکړو بیا درې کته کړو نو لاولې لوم بني دوه سم وګدو بیا داګې نه کم کم کم نو لس رکعت تهجد کو درې وسره وتر او باندې روایتو کې راځي چې درې پیری دا سکار کو دوه رکعت خوګ دو کو بیا ور پسې اګین لکم بیا لکم بیا وتر کو نو دارنګي راځي او باندې کې اتر راځي چې دوه سم وګدو کو بیا لکم داګې نه کم داګې نه کم دوا اته برابر کو نو بیا ور پسې وتر خبرم ځان دل بعض روایاتو کې د حضرت عائشہ رضی الله عنها راضي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور رکعت او خو وګدې او پلا تسأل عن حسنهن وطولهن هغه د وګدوالي او د حسن به سنغه ډېر بهترین وګد رکعتونه او سلور او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور وګد رکعتونه خبرم ده درنه او بعض روایاتو کی راضی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلور رکاتو کی سورت باقرا آل عمران سورت نساء مائدہ یا انعام خبر ہم جانتا ہے سو سو سپارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغپ کی علوس دے دادا نبی علیہ السلام کی بیت رحم او بعض روایاتو کی دام راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با آرام نکاو او باز روایتو کی راضی چی دومره بیکلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی کلب موازین آزانو کو ندا سے پا دی خی طرف بانی با نبی علیہ السلام دا سے ڈڑا ہوا لے حبر حمزہ انترالا دا سے ڈڑا بے ہوا لے تردی چی موازین برا گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب اکامت کی کنی موس ٹیم دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موس تبرا ہوا لے باز ٹیم کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داو کلو چیو پیر بے تحجد کلو نو جسو رو بے تحجد کلو ان داگی عمر بود دشا نو بیا پاسې ده نو بیا تهجد وکړو نو چې څومره تهجد وکړو دا هغه عمر بیا ودشه نبی نبی علیہ السلام دوه نو بیا په درېما پیره پاسې ده نو چې څومره ودو نو دا هغه عمر بیا تهجد وکړو نو د نبی علیہ السلام نه په یو شپه کې کم سي کم درې پیره تهجد ثابت دي او تلاوت چې تنه څنګه سپاره سپاره ثابت دي نو دا ته نم ثابت دي یوش په نبی علیہ السلام یو آیات صرف وي ان تعذبهم فانهم عبادك يلا کدو ایت عذاب ور کدا است بندگان دی عیسی علیہ السلام خبره وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم يلا ک بخنه وت کی ته غالب حکمت ولې دا آیات وی وی وی په دی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروش پته رک نو کله نا کله به پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داسې وکړو چې په یو آیات باندې به پروش پته رک خبرم ځین تعالی نو دا بهر حال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تهجد متعلق خبرې وي نور جون کې تفاصيل هغه سی وادي نو د بندا ټوکلا برستو وایو او دا خبره مشته روایت کې ملایوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بدن لګړش نبی علیہ السلام بیا پناست کړ نو په اولاړه باندې نبی علیہ السلام کړی دي او پناست باندې نبی علیہ السلام چې کله صحت درون شو نو بیا باندې نبی علیہ السلام پناست کړ او کله نقل نبی علیہ السلام د ثواب د اضافه لپاره بدل شو کدا زه خیال کړی زم کله کله راځو نبی علیہ السلام با پناست باندې موز د موز عام کیفیت بیان کله نقل نبی علیہ السلام داسې کړ چې پناست باندې پناست او تلاوت به کو کو کو کو نو چې کله به رکو ټیم راغ نبی آپ پاسې د دې لپاره چې د موز د اولالي حساب شي ځکه چې رکو په اولالو کې نه حرکت دي د اولالي حساب دي نو نبی علیہ السلام بیا رکو کړ سجده وکړه بیا مناسبه تلاوت به کاو کاو چې کله رکو ټیم راغې نو نبی علیہ السلام بیا پاسې نه په اولالو باندې به رکو کړ او بیا به سجده لره خبر هم ځان درازي او بیا داسې روایتو کې راځي چې پیغمبر علیہ السلام نور تهجد سره نور دعاګانې اگر چې قران سره تعلق نه لري یو ځاپی خبره ده هغه به وکړو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سبحانك اللهم په زبان عبادت دعاګانې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سورۃ ال عمران آیاتونو نبی علیہ السلام ویلي دا غرنګ نورم دعاګانې اللهم اجعلنی نورا فوقی نورا تحتی نورا امامی نورا روایتو کې مختلف دعاګانې راغلي نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تهجد طریقه وا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت او پاتې شو دی بل ټوکړه کې دا آیات خو پوره نه ویل شو اسا ایبا سکربک مقام محمودا دغه تفصیل سیواله نه ان شاء الله دا سبا وایو او سبا کهری با د دې آیات ترجمه اور سره مو خبرم ځان درګه اوس به دواو الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علی اصحاب اجمعین صلی الله علیه و آله نصیب کله خیر برکت نصیب کله متجدد زار کریم احمد سنت موقدی او مستحب دی دوړو کې مسلمانانو پیدا کریم احمد کوم دی عمل باندې راو کومه طریقه باندې چې نبی اسلام کوم تعداد سره کومه طریقې سره کړي دوګ دوګ درکاتونه کړي هغه توفیق را نصیب کړي الله راضي شي سنت